patrzą mi na ręce, mówią mi znawcy świata jak mam żyć. Bym pod reguły się podstawiał, biją brawa, klakierzy, marionetki losu. Mówią słuchaj nas, my mamy niezawodny sposób. Te setki osób patrzonych w nas oczu hamują nas, gdy my robimy krok po kroku. Stańcie z boku, spokój, dajcie mi szansę bez pomocy mędrców. Chcę pokazać, że potrafię. Mówią mi gówniarzu bawisz się, a ja tylko chcę sam kierować swoim życiem. Mówią nie widząc, że ja też mam swoje uczucia. Chcę żyć po swojemu, podczas gdy wy chcecie zmuszać. Szepczą mi do ucha, gadają nachalnie. Wale to, nie ustąpię, przecież znasz mnie. Normalnie, ja tu, a wy z innej ściany strony. A konflikt wydaje się być nieunikniony. Przykro tylko, gdy dostajesz to od bliskich lub od ludzi, na których pomoc bardzo liczysz. I wierzysz w ideały, z którymi dorastałeś. Mówisz, walczysz, lecz napotykasz na ścianę. Wiem, że dam sobie radę, wiem, że przeżyję, bo oczy mam otwarte i szanuję życie, które mam. Od lat mówią mi, ciągle mówią, nerwy ćwiczą, z moim zdaniem się nie liczą. Zobacz chłopaku, masz tyle lat, idź do szkoły, skończ studia, to najwyższy czas na to, by rozejrzeć się za lepszą pracą. Może też rozsądnej panny szukać warto. Kumple mówią, znajdź nunię z wielką klasą. Co jest ojciec? Co? Ja mówię znajdę, ale taką z czymś pod czaszką. Presję przyjaciół, rodziny od małego. Wiem, że chcą dla mnie dobrego, mówią mi. Podczas gdy ja słucham siebie, tylko siebie, by móc powiedzieć kiedyś, że znalazłem szczęście. Moje schronienie szukać lepszego siebie, postępując szczerze, licząc w życiu na zbawienie. Życie mnie uczy widzieć świat i być mądrym. Nawet nie myślę, czy opłaca się być dobrym. Po prostu jestem, choć mówią mi. Ja wtedy piszę, wylewam na kartkę moje łzy. Od lat mówią mi, ciągle mówią. Minuta za minutą płynie, to jest tak. Cały czas z nowym dniem w głowie tyle spraw. A pośród nich ja i wiara w to, że dusza czysta. Stań tu, wyczuj świata puls, potem rytm łap. Mówią jedna bitwa, a ja mówię każdy moment. Jutro jest za późno, póki mogę, żyję sobie. Jak to jest, że pewnie stoję, a wpajają mi, że lepiej mogłem, że mam problem, dokąd idę. To, że mam marzenia inne niż reszta, to minus. Ludzi bez marzeń, tam gdzie mieszkam jest tylu. Patrzę na nich setki ich, ale sami w tym. Widzą wszystko oprócz sensu z kolejnych dni. Wszystkim to samo sieśni, szybko biegnij. A jeśli nie dajesz rady, to zostają białe kreski. Nie warto, wierz mi. Nie warto, wierz mi. Jesteś po prostu nikim. To nie galeria stylu, w której chciałbyś widzieć rzeczy. Wszystkie piękne, połączone z błyskiem fleszy. To opowieść o tym, co tu dzieje się naprawdę. Znowu kłamstwo. Nie mów, że zgadłem, w przeciwieństwie do ciebie. Ja pomysłów nie kradłem. Byłem sobą i z ręki nie jadłem. Łączyłem cechy, których ty nie będziesz miał nigdy. A gdy nimi się broniłem, powodowałeś konflikty. Powtarzając słowa swej fałszywej modlitwy. Odruchy... To plaga, szary tuman, nad nim biała flaga. Zdrada, twierdza przez bliskich poddana. Smutek, bo to nie moja zwycięska parada. Nie mogłem przypuszczać, że będą mnie opuszczać. W chwili najwyższego lotu, jestem znów z boku. Oddałem tyle, aj! Oddałem tyle, ile przez lata uzbierałem. Chciałem być normalnym chłopakiem, a nie panem. Nie z teczkami i nie w czarnych garniturach. Wiesz, bo ja wolę chować się w osiedla murach. Nie mów mi więc, co jest dobre, bo to bzdura, pomyliłeś się. Powiedziałem ci, to bzdura. Od lat mówią mi, ciągle mówią. Thank you.